všechno přát, i to, co se nesmí. Oh yeah. A nežnou hru si spolu hrát, až venku se setmí. Pro mě je láska to největší, to, co já ti můžu dát. A v tuhle chvíli nejhezčí, když budeš mě ve svý náruči hřát. Se mnou se ve světě nestratíš, jestli mou lásku nezradíš. My spolu jsme silní, víš to sám, že jenom tebe dávno ráda mám. Se mnou se ve světě nestratíš, jestli mou lásku nezradíš. My spolu jsme silní, víš to sám, že jenom tebe dávno. Se mnou se ve světě.